زنزیر زنزیر ی غرو نهار دشت ی گلزار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی نام دی په جنگو کې د غزا اوستر سالار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی زنزیر زنزیر ی غرو نهار دشت ی گلزار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی نام دی په جنگو کې د غزا اوستر سالار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی نام دی غیرت دی او جنگ دی جهادی مسکن د عبدالی مدام په جنگ اختوی زاک دی زخمی زخمی مسکن د عبدالی همیشه دی گچلی د غازی افتخار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی زنزیر زنزیر ی غرو نهار دشت ی گلزار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی نام دی په جنگو کې د غزا اوستر سالار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی په جنگ په غیرت کې د هلمند ځکنی ورور هم دومره د سرزور هم دومره د سرزور په ټول افغانستان کې په غیرت ودا سمسور هم دومره د سرزور هم دومره د سرزور خپلو د یار کور دی او پردایو ته جوړ نار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی زنزیر زنزیر ی غرو نهار دشت ی گلزار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی نام دی په جنگو کې د غزا اوستر سالار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی پیالی لری غرو ناو باغو نظر غنا دشتو نظر غنا دشتو نظر غنا صحرا ریش کلاوی بیابانو نظر غنا دشتو نظر غنا دشتو نظر غنا داشن زرغون وطن زموش پسرو وینو سنگار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی زنزیر زنزیر ی غرو نهار دشت ی گلزار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی نام دی په جنگو کې د غزا اوستر سالار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی د ډیرو مغربیان شول سرونه پکې وراک هډونه پکې وراک هډونه پکې وراک راغلی په لوی نت او ارمانونه پکې وراک سرونه پکې وراک سرونه پکې وراک د کوپر هادر د په حسن جن ودار دی سشکلای قندهار دی سشکلای قندهار دی زنزیر زنزیر غرو نهار دشته گلزار ده سشکلای قندهار ده سشکلای قندهار ده نامی دی پا جنگو کی ده غزا استر سالار ده سشکلای قندهار ده سشکلای قندهار ده اللہ دی رات و ساتی مسکن دا شوہدہ دا ضرب و تمنہ دا ڈیرو یاتی مانو کنڈو میں دو پا دعا دا ضرب و تمنہ مالک و پا دا وقت دا انقلاب حسن منار دے سشکو لئے قندہار دے سشکو لئے قندہار دے زنزیر زنزیر یہ غرو نہار دشت یہ گلزار دے سشکو لئے قندہار دے سشکو لئے قندہار دے نامی دی پا جنگو کی دے غزا استر سالار دے سشکو لئے قندہار دے سشکو لئے قندہار دے